ัวข้อที่หนึ่งคือเรื่องจริตคำว่าจริตนี้ที่จริงเป็นคำที่ไม่ตรงทีเดียวคำที่ตรงกับจริตคือคำว่าจริยาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคำว่าจริตก็มาจากจริยาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคำว่าจริยาคืออะไรจริยานั้นถ้าจะเอาตามความหมายที่เต็มบริบูรณ์ก็คือความประพฤติของบุคคลที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือความประพฤติของบุคคลนั้นๆที่เป็นอย่างนั้นนั้นเกิดขึ้นอย่างนั้นบ่อยๆหรือปรากฏอย่างนั้นบ่อยๆแปลว่าเป็นความประพฤติประจำซึ่งเราพูดได้ว่าเป็นพื้นนิสัยของเขาหรือเป็นสภาพพื้นเพของจิตของบุคคลนั้นกล่าวอย่างหนึ่งว่าเป็นลักษณะความประพฤติที่หนักไปทางใดทางหนึ่งตามสภาพจิตที่เป็นปกติของบุคคลนั้นๆอันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าจริยาทีนี้บุคคลที่มีจริยาอย่างนั้นเราเรียกว่าจริตคือจริตนี้เป็นตัวบุคคลบุคคลที่มีจริยาอย่างนั้นๆก็เรียกว่ามีจริตอย่างนั้นๆก็เป็นบุคคลที่เป็นจริตอย่างนั้นๆก็ขอให้แยกให้ถูกตัวลักษณะนิสัยลักษณะความประพฤติพื้นเพจิตใจของบุคคลนั้นเป็นจริยาตัวบุคคลที่มีลักษณะนิสัยความประพฤติแบบนั้นเราเรียกว่าจริตในที่นี้เราเอาบุคคลเป็นหลักเราก็เลยเรียกว่าจริตทีนี้ถ้าหากว่าพูดตามภาษาอย่างวิชาการสักหน่อยก็อาจจะให้ความหมายของคำว่าจริตว่าเป็นแบบหรือประเภทใหญ่ๆของคนที่เราจัดตามพื้นนิสัยหรือลักษณะความประพฤตินี่คิดว่าความหมายอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้พอสมควรเมื่อเราเข้าใจความหมายของจริยาและจริตแล้วทีนี้ก็มาดูว่าเราจัดแบ่งประเภทคนตามลักษณะนิสัยหรือแบบความประพฤติอย่างนี้เป็นกี่แบบท่านก็จัดไว้เป็นแบบใหญ่ๆได้6แบบเรียกว่าจริต6ได้แก่1ราคะจริต2โทสะจริต3โมหะจริต4ศรัทธาจริต5พุทธิจริตแล้วก็6วิตกจริตฟังดูชื่อนี้อาตมาก็เข้าใจว่าคงจะได้มองเห็นความหมายกันบ้างแล้วเพราะว่าศัพท์เหล่านี้มีใช้ในภาษาไทยอยู่ไม่น้อยเป็นศัพท์ที่อาจจะค่อนข้างง่ายราคะจริตก็คือคนที่มีพื้นนิสัยหนักไปทางราคะแต่ราคะในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนในภาษาไทยคำว่าราคะนั้นหมายความว่าชอบติดอกติดใจอะไรง่ายๆคือพูดง่ายๆก็คือราคะจริตก็คนที่มีลักษณะนิสัยแบบรักสวยรักงามมักจะติดใจในอะไรง่ายๆ2โทสะจริตก็คือคนที่มีลักษณะนิสัยหรือพื้นเพจิตใจที่ใจร้อนหงุดหงิดเป็นคนชอบรวดเร็วรุนแรงแล้วก็3โมหะจริตก็คือคนที่มีลักษณะนิสัยแบบค่อนข้างโง่เขลาเป็นคนเหงาซึมขี้งงหรืองมงายแล้วก็4ศรัทธาจริตก็คือคนที่มีลักษณะที่น้อมใจเลื่อมใสเชื่อง่ายหรือซาบซึ้งใจง่ายๆต่อไป5ก็พุทธิจริตคำว่าพุทธินี้ก็แสดงถึงปัญญาก็คนที่มีลักษณะนิสัยพื้นเพจิตใจที่มักใช้ความคิดพิจารณาแล้วก็สุดท้ายวิตกจริตก็คือคนที่มีลักษณะนิสัยที่ชอบนึกคิดอะไรจับจดฟุ้งซ่านคิดอะไรไม่ลงตัวเอาแล้วนี่ก็เป็นคน6ประเภทที่เราจัดตามลักษณะพื้นนิสัยแต่นี้คนเราโดยทั่วไปนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะมีจริตอย่างเดียวล้วนๆปรากฏว่าคนมากมายทีเดียวเนี่ยจะมีจริตหรือถ้าให้ถูกก็คือมีจริยาเนี่ยอาจจะเกิน1แบบ ป็นสองแบบหรืออาจจะถึงสองสามแบบสี่แบบเนี่ยปนกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีการแจกแจงซอยจริตนี้ออกไปตามจริตที่มาผสมกันนี้ออกทำให้มีทั้งหมดถึง63จริตด้วยกันนี่ตามแบบตำราที่จัดไว้ว่าจริตนี้เมื่อแบ่งออกไปแล้วแยกละเอียดพิสดารตั้งแต่จริตล้วนๆขึ้นไปจนกระทั่งจริตผสมเนี่ยจะมีถึง63จริตหรือ63แบบเมื่อจะให้กรรมฐานก็จะต้องพิจารณาว่าจะให้กรรมฐานใดจึงจะเหมาะกับจริตของบุคคลผู้นั้นอันนี้ในกรณีที่เขามีจริตผสมท่านก็บอกว่าควรจะให้โดยถือเอาจริตที่ปรากฏชัดเจนที่สุดนี่เป็นหลักอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าในทางปฏิบัตินี่ก็ไม่ใช่ง่ายแม้แต่ว่าเพียงจริตเดียวนี่ก็ต้องใช้เวลาที่จะสังเกตบุคคลผู้นั้นนี่ถ้ามีจริตผสมหลายอย่างก็จะดูว่าคนไหนจริตไหนเด่นชัดนี่มากกว่าหนักไปทางไหนนี่ก็อาจจะต้องใช้เวลามากเหมือนกันแล้วก็มีความสามารถในการสังเกตด้วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลพอสมควรและนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าวันนี้เราพูดกันแค่หลักๆในรายละเอียดก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าต้องการก็ไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแต่ว่าพูดได้ว่าโดยหลักแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระอาจารย์ที่จะต้องเป็นคนสำรวจตรวจดูแต่ว่าตัวบุคคลนั้นเองก็อาจจะสำรวจตัวเองเพื่อจะดูว่าตนนั้นควรจะใช้กรรมฐานไหนเอาละอันนี้ก็เพียงแต่พูดเป็นหลักไว้เพราะได้พูดไว้แล้วตอนต้นบอกว่าในทางปฏิบัติปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้กรรมฐานกันมากมายมาเลือกกันจริงจังมักจะลงตัวกรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นคิดว่าเรียนรู้พอเป็นหลักไว้ก็น่าจะพอสมควรแล้วแต่อย่างไรก็ดีก็อยากจะพูดอีกนิดหนึ่งว่าท่านมีวิธีดูจริตเหมือนกันคือเอาแต่เฉพาะหลักๆเหมือนกันว่าเวลาดูจริตนี้ใช้หลักการยังไงบ้างท่านก็บอกวิธีดูจริตไว้ว่าให้ดูโดยอิริยาบถคือการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนอาการที่ยืนเดินนั่งนอนนี่อย่างหนึ่งแล้วก็ดูโดยกิจคือการงานที่ทำเวลาเขาทำงานเขาแสดงออกอย่างไรแล้วก็ดูโดยภาชนะคืออาหารว่าชอบอาหารกินอาหารอย่างไรกินอาหารประเภทไหนแล้วก็ดูโดยทัศนะคืออาการที่เขาไปดูไปฟังอะไรต่างๆเช่นไปพบเห็นสิ่งต่างๆแล้วมีอาการแสดงออกอย่างไรแล้วก็ข้อสุดท้ายดูโดยธรรมประวัติคือดูโดยพื้นใจของธรรมะคือพื้นธรรมะที่มีในใจถ้าแปลตามตัวก็ความเป็นไปของธรรมะใครบุคคลนั้นมีธรรมะอย่างไรอันนี้ก็จะยกตัวอย่างเช่นโดยอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวนี่โคราคจริตก็จะมีลักษณะเช่นเวลาเดินก็อาจจะเดินชดช้อยค่อยขยับไปเดินอาจจะลีลาสวยงามนุ่มนวลแต่ถ้าเป็นทนโทสจริตก็จะมีอาการเคลื่อนไหวเช่นเดินพรวดพราดผุนผันอย่างนี้เป็นต้นหรือดูโดยกิจคือการงานที่เขาทำโคราคจริตก็ทำงานช้าๆทำให้เรียบร้อยทำให้สวยงามจัดอะไรต่างๆให้รูเรียบแล้วก็สะอาดหมดจดแต่ว่าคนที่โทสจริตก็จะทำงานแบบรวดเร็วแล้วก็ทำเสียงดังโครมครามอันนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นกวาดบ้านอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้โคราคจริตนี่ จะค่อยๆทำโดยระมัดระวังมากกว่าคนที่โทสะจริตซึ่งจะทำพรวดพราดพรวดราดรวดเร็วแล้วเสียงดังโครมครามอย่างที่ว่าอย่างโดยโภชนะอาหารที่รับประทานคนที่เป็นราคะจริตก็จะมีลักษณะที่มักจะชอบอาหารรสละมุนละไมเจอของถูกปากอย่างเดียวก็พอใจมากพอใจติดอยู่กับอาหารที่ชอบอันนั้นแหละอย่างเดียวพอเลยเป็นถ้าเป็นคนโทสะจริตนี่มักจะชอบอาหารที่มีรสแรงสู้ซ่าถ้าเกิดว่าอาหารได้มานั้นหลายอย่างแต่เจอที่ไม่ถูกปากอย่างเดียวก็ไม่พอใจมีคนราคะจริตนี่จะไปดูส่วนที่ติดใจเจอของติดใจก็พอใจแต่คนโทสะจริตไม่ดูส่วนที่น่าพอใจกลับไปดูไปกระทบส่วนที่ไม่น่าพอใจอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ต่างกันหรือโดยทัศนะเวลาไปพบเห็นดูอะไรต่างๆนี้คนราคะจริตไปเจออะไรนิดเดียวที่ดีที่พอใจชอบก็จะติดใจอยู่นั่นแหละดูแล้วดูอีกไม่ค่อยยอมไปแล้วก็ถ้าจะต้องไปเดินไปแล้วก็อาจจะยังเหลียวหลังมามองอีกด้วยความอาลัยยังติดใจแต่คนโทสะจริตจะไม่เป็นอย่างนั้นคนโทสะจริตจะไปกระทบกับไอ้ส่วนที่ไม่ดีพอเจอของที่ไม่ดีหน่อยเดียวก็ชักจะหงุดหงิดไม่พอใจแต่นี้พอผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยไม่ติดใจอีกอันนี้โดยธรรมประวัติคือพื้นในทางธรรมะโคราคจริตแต่ว่าก็มีนิสัยจิตใจโน้มไปทางมีมายามีมานะถือตัวไม่สันโดษมีแง่มีงอนมากชอบประดิษฐ์ประดอยส่วนคนโทสะจริตนั่นก็จะเป็นคนขี้โกรธโกรธง่ายผูกโกรธเป็นคนลบหลู่คุณผู้อื่นมักริษยาและกระตันหนีอันนี้เป็นตัวอย่างเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไม่ต้องการจะพูดเรื่องนี้มากก็เลยพูดให้พอเห็นวิธีการที่ท่านบอกไว้ว่าใช้สังเกตก็จะใช้หลักการอย่างเนี้ยนี่ก็พูดพอให้เป็นตัวอย่างพอให้เห็นแนวทาง